Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Eylül Pazartesi. Yıl 2020, ay 9, gün 251, Hızır 125. 1442 Hicri, Muharrem 19. 1436 Rumi, Ağustos 25. Koç ayırma zamanı. Günün sözü. Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icablarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Mustafa Kemal Atatürk. Günü tarihi. 84 yıl önce bugün, yani 7 Eylül 1936'da İstanbul ve Ankara radyo şirketleri devlet tarafından satın alınarak millileştirildi. 111 yıl önce bugünse 7 Eylül 1909'da Rum asıllı Amerikalı oyun, film yönetmeni ve roman yazarı Elia Kazan İstanbul'da doğdu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Come true. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Can Tombil ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Berhem Baltaş da destek oluyor bize. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta ta 1959'dan büyük bir hit olmuş, büyük tutulmuş bir parçayı çaldık. Venus, Venus adını taşıyor. Frankie Avalon'un, İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı, korkunç meşhur olmuştu o dönemde. Ve aynı zamanda şarkıyı yazanlardan birisi de İtalyan asıllı bir Amerikalı, Peter De Angelis. Ve Venus, eğer bana da güzel bir kız gönderirsen benim öpücüklerimi ve kollarımı tercih edecek, senin bütün özelliklerine sahip birini, ne olur onu güzel yap, güzel bir kız yap, saçında güneş ışığı olsun, en parlak yıldızları alsın göklerden ve kendi gözlerine yerleştirsin benim için, böyle bir her zaman sadık kalacağıma söz veriyorum, ona bütün en güzel aşkımı sunacağım veya yaşadığımız sürece diye bitiyor. Yani aşk tanrıçası Venüs'e yalvaran bir aşk şarkısıydı. Neden çaldığımıza gelince şimdi onu Eduardo Galeano'dan bakalım. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Şeytanlıklar. Venüs bir sabah Siena şehrinde görüldü. Onu çırılçıplak halde bir köşeye atılmış olarak buldular. Şehir Roma İmparatorluğu döneminde toprağa gömülüp şimdi yerin dibinden yeryüzüne çıkma nezaketini gösteren bu mermer tanrıçaya saygılarını sundu. Onu en önemli köprünün başına yerleştirdiler. İnsanlar ona bakmaya doyamıyor, herkes ona dokunmak istiyordu. Ancak kısa bir süre sonra savaş patladı ve Siena saldırıya uğrayıp yağmalandı. Kent meclisi 7 Kasım 1357 tarihli oturumunda suçun Venüs'te olduğuna karar verdi. Tanrı puta tapma günahını cezalandırmak için bu felaketi üzerlerine göndermişti. Meclis insanları şehvete davet eden Venüs'ün parçalanmasını ve parçalarının nefret ettikleri Floransa şehrine gömülmesini emretti. Floransa'da 130 yıl sonra Sandro Botticelli'nin elinden bir başka Venüs doğdu. Sanatçı onu üzerinde derisinden başka bir giysi olmadan köpükten doğarken resmetti. Ancak dediklerine göre 10 yıl sonra rahip Savonarola büyük arınma ateşini tutuşturunca fırçalarıyla işlediği günahlardan pişmanlık duyan ressam Botticelli, gençlik yıllarında yaptığı bazı şeytanca tablolarını ateşe atarak alevleri canlandırmış. Ama Venüs'e kıyamamış. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçebiliriz şimdi. Evet, 1776 yılında bugün dünyada bir ilk yaşanmış efendim. Dünyada ilk kez bir denizaltı saldırısı düzenlenmiş. Nerede? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç savaş sırasında, yanlış anlamıyorsam. Amerikalıların imal ettiği iç savaş değil bu, İngiltere'yle karşı yaptıkları savaş, pardon. Amerikalıların imal ettiği savaşı, evet. Bağımsızlık savaşı. İmal ettiği Turtle, kaplumbağa adlı araç suyun altından sinsi sinsi giderek New York limanına gelmiş. Orada demirlemiş halde bulunan İngiliz donanmasına ait majestelerinin Eagle, Kartal isimli gemisine zaman ayarlı bir bomba iliştirmiş çaktırmadan kimseye. Ama saldırı başarısız olmuş. Buna rağmen de aynı sene Amerika Birleşik Devletleri İngiliz boyunduruğundan tamamen çıkarak bağımsızlığını ilan edecek. Hatta anayasasında bu tarihte 1776'da ilan edecek. 1813'te bugün Sam amca, Uncle Sam takma ismi Amerika Birleşik Devletleri için ilk defa yerel bir gazetede kullanılmış. Evet. 1909 yılında bugün Saatli Marif takviminde de aktarıldı. Rıhtımlar Üzerinde Cennet Yolu gibi filmleriyle ünlenen Amerikalı yönetmen Elia Kazan İstanbul'da dünyaya gelmiş. Elia Kazan, Kayseri'nin Germir ilçesi kökenli bir Rum ailenin çocuğu olarak Elias Kazanoğlu ismiyle o tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'un Fener semtinde doğmuş. 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş. Elia Kazancıoğlu, evet. 1955'te bugünse başta İstanbul olmak üzere İzmir ve adalarda Rumlara ve diğer Türk ve Müslüman olmayanlara, gayrimüslim deniyor, onlara karşı büyük bir linç ve yağma hareketi, bir pogrom gerçekleşti. Tam 2 gün boyunca devam eden olaylarda çok sayıda Türk olmayan yaralandı, ölenler oldu. Olayların patlak vermesine zemin hazırlayan olay da Kıbrıslı Rumların verdiği bağımsızlık mücadelesi. Böyle bir ortamda 6 Eylül 1955'te Devlet Radyosu'ndan Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bombalı saldırıya uğradığı haberi duyuldu. Yalnız Devlet Radyosu'ndan değil, aynı zamanda özel baskı yapan Yeni İstanbul gazetesinden de çıktı. İstanbul Express'ten aynı gün öğleden sonra yaptığı ikinci baskıda olayı manşetten duyurup haberin yayılmasını sağladı. Normalde 20-30 bin civarında tiraj yapan gazetenin ikinci baskısı 290 bin adet basılmıştı. O dönemin teknik koşullarında pek de kolay olmayan bir şey. Daha önceden örgütlendikleri belli olan çok sayıda insan kamyonlarla Beyoğlu'na getirildi. Hepsi tek tip sopa, balta ve kazma gibi aletlerle Taksim'de toplanıp İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Daha evvelden Rumlara ait olduğu tespit edilip duvarları kırmızı haçlarla işaretlenmiş, tabelası yabancı dille yazılmış, tünele kadar uzanan güzergahta bulunan tüm mekanlar yerle bir edildi, yağmalandı. İstanbul'un 52 yerinde, İzmir'de ve adalarda aynı anda gerçekleştirilen yağmalarla çok sayıda tarihsel yapı harabeye çevrildi. Rumların mezarları parçalandı, içlerindeki kemikler yerlere saçıldı. Devletin güvenlik güçleri tam 2 gün boyunca devam eden olayları sadece seyretmekle yetindiler. Hatta bazen yağmaya katıldıkları bile görüldü. İkinci günün akşamı, yani 7 Eylül'de sıkı yönetim ilanından sonra ordu birlikleri gelip olayları bitirdiler. Olayların bilançosu çok ağırdı. İstanbul'da 4214 ev, aralarında 21 fabrikanın bulunduğu 1004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 azınlık okulu, 5 spor kulübü, 2 mezarlık tahrip edildi. Saldırılar sırasında tecavüz olayları da yaşandı. İzmir'de 14 ev, 6 dükkan, 1 pansiyon, Yunan konsolosluğu, Katolik kilisesi, İzmir fuarındaki Yunan pavyonu ve İngiliz kültür evi tahrip edilmişti. Dönemin gazeteleri, İzmir gazeteleri, 7 kişinin ağır, 50 kişinin hafif yaralı olduğunu yazıyordu. Olayların hemen ardından da basında önce halkın duygusal tepkisi, milli galeyan gibi ifadeler yer alırken kısa bir süre sonra durduk yerde komünistler suçlanmaya başlandı. 50 kadar solcu olarak bilinen aydın tutuklandı. Aydınlar 5 ay cezaevinde tutulduktan sonra beraat ettiler. Biz Açık Radyo'da 6-7 Eylül belgeseli yapmıştık 2005 yılında. Burada çeşitli kayıtlar vardı elimizde. Şimdi onlardan bir özet kısa yapalım. Mihail Vasilyadis anlatıyor. Açık Gazete. Ben daha fazla gazeteci olarak yaptığım araştırmalardan edindiğim bilgiyi kenara koyarak, çünkü dediğim gibi zaten Dilek Hanım bunları dile getirdi,

gazete duvarda. Mini pogromlar ve münferit linçler arasında 6-7 Eylül diye bir yazısı. Orada da ilginç bir yorum yapıyor. Daha doğrusu pek fazla bilinmeyen bir gerçeği ortaya koyuyor. Ona değinelim mi? Tabii Fotin'in 2018'de yine 6-7 Eylül dolayısıyla yazdığı bir yazı bu. Sizin de dediğiniz gibi gazete duvarda mini programlar münferit linçler arasında 6-7 Eylül diye. Burada aslında 6-7 Eylül'den sonra da bir dizi benzer girişimin olduğunu ama 6-7 Eylül'deki kadar organize ve hani büyük gerçekleşmediğini anlatıyordu. Örneğin 1970'lerin başında Makaryos'un piçi denilerek dövülen bir kadından söz ediyor. Bu münferit diye geçiyor. Haberlerde bile doğru düzgün yer almıyordu diyor. Böyle küçük dinçler her zaman ola geliyordu diye anlattığı bir yazı. Bu en son kısmında bahsettikleri Fotin'in çok önemli aslında. Tarihte sadece mağdurlar olarak görülmemesi gerektiğini, yüzleşme çalışmalarında mücadelelerine de yer verilmesi gerektiğini anlatmış. Şöyle iki paragrafını okuyalım. Enzo Traverso'nun hatırlattığı üzere günümüzde Gulag'ın anısı devriminkini, yani Ekim devrimini, Yahudi soykırımının anısı büyük antifaşist mücadelelerinkini, köleci barbarlığın anısı sömürge karşıtı mücadelelerin hatırasını silmiştir adeta. Muktedirlerin denetim ve gözetimindeki yüzleşmelerde, tırnak içerisinde yüzleşme bu, kurbanların, mağdurların anıları yad edilir. Onların zafer ve yenilgilerinin anısı değil. Geçmişte kurbanlar kadar sömürü ve tahakküme karşı mücadele edenler de oldu ve kurbanların çoğunun aslında bu ikinciler olduğu unutturulmaya çalışılır. Böylece geçmiş mücadelelerin anısı silikleştirilir ve geçmiş ancak pasif bir biçimde anılacak bir felaketler toplamına indirgenir. Ölenlerin dövüşerek öldükleri es geçilir, devletin Ali Cenaplığı'nın eseri olacak bir özürle hatıraları yad edilebilecek pasif kurbanlar oldukları kafamıza kakılmaya çalışılır. 6-7 Eylül'den ve Rumların tedricen yok edilmesinden hatırlamamız gereken sadece pasif kurbanlar Türkleştirme politikalarının mağdurları değildir, olmamalıdır. İstanbul'un belki de ilk sınıf sendikalarını kuran Rum işçi ve sosyalistlerini, Beynel Milel Amele İttihadı'nda örgütlenen ve Türkiye'ye devrimci sendikalist fikirleri taşıyan Rum devrimcilerini, onların umutları ve yenilgilerini unutmaya, onların mücadelelerini es geçmeye hakkımız yok. 6-7 Eylül dehşetinin kurbanları kadar kendince direnmeye çalışanları da hatırlayacak aktif bir belleğe ihtiyacımız var. Burgaz'da yağmacıların motorlarını, kimisi elde silahla durduran ada halkını, İstanbul'un değişik semtlerinde saldırganların karşısına sopayla, taşla, kezzap şişesiyle, bazen sadece sözleriyle duran Rumları da anmalıyız. Linççi kalabalığın yüzüne ben de sizin kadar bu toprakların parçasıyım diye haykıranları, linççi şiddetin karşısında durabilen çocukları da, demiş Fethi Bensoy. Evet, bu da önemli bir hatırlatma. Bu da bir duyuru da yapalım. Bu yarın 14'te Açık Radyo Dünya Mirası Adalar program konu başlığı da 6-7 Eylül olaylarının 65. yıl dönümünde adalet hakkı olacak. Aynı başlıkta bir de panel var. Ve 8 özür dilerim, bu bahsettiğiniz yarın saat 14'teki programda Atina'dan İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu Başkanı Profesör Niko Uzunoğlu konuşacak, konuk olacak. Evet, İstanbullu Rumların şehirleriyle bağları neden korunmalı diye bir konuşma. Evet, aynı başlıkla bir de panel var. 6-7 Eylül olaylarının 65. yıl dönümünde adalet hakkı. O da yarın 18'de Çelik Gülersoy Kültür Merkezi Büyükada'da açılış konuşmasını Erdem Gül yapıyor. Osman Balcıgil, Kristina Zenginoğlu, Niko Uzunoğlu biraz önce söylediğimiz ve Mıgırdıç Timurcuoğlu da 6-7 Eylül'de Prens Adaları'na tanıklık edenler. Ahmet Ümit'in romanında 1955 olayları diye mekanın tanıklığından bellek inşasına diye ve aynı zamanda Osman Balcıgil de En Hüzünlü Eylül kitabında 6-7 Eylül olayları öncesi yaşananları yazdığı romanını anlatıyor. Panelde isteyenlere kitaplarını da imzalıyor. Bu önemli bir nokta. Bunlar Halkların Demokratik Partisi de 6-7 Eylül programına dair yazılı bir açıklama yaparak 6-7 Eylül'ün bir özel harp eylemi olduğunu, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin utanç sayfalarından biri olduğu ifade ediliyor ve milli ekonomi için birikim yaratıldı deniyor. ayrıntılarına girecek zamanımız yok ne yazık ki. Biyanet orada var bunun ayrıntısı. Buna ilaveten iki nokta daha var. Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Türkiye'deki azınlık toplumlarının bir yıkım daha yaşamasına neden olan pogromun, 6-7 Eylül 1955 pogromunun üzerinden tam 65 yıl geçti ve herhangi bir adım, faillerin ortaya çıkarılması için adım atılmadı. Bu nedenle o pogromu planlayan ve organize eden resmi ve sivil faillerin ortaya çıkarılması, can ve mal kayıplarının tespiti, mağdurların kişi ve kurumların maddi ve manevi kayıplarının tazmini ve bu sayede geçmişle yüzleşmenin sağlanması ve geç de olsa adaletin yerini bulması için meclis araştırması açılmasına gereğini arz ve teklif ederiz diyorlar. Önemli bu. Bir de Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da 6-7 Eylül 1955'te yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri anma ve yas günü ilan edilmesi hakkında kanun teklifi ve araştırma önergesi veriyor. Çok ayrıntılar var, fotoğraflar üzerinden gidiliyor, gerekçesinde bunlar da belirtilmiş. Onları da internet üzerinden takip etmek mümkün olabilir. Bir de yıl dönümleriyle ilgili iki şey daha söyleyerek bitirelim. Bir tanesi 4 Şubat günü 50. yıl dönümüydü. Allende'nin sosyalist devrimi, silahsız, hiçbir şiddet olmadan sosyalist devrimi gerçekleştiren ilk ve tek örnek, onun 50. yıl dönümüydü. Onunla Democracy Now!'da da Şili yazar Ariel Dorfman'la yapılmış son derece çarpıcı bir söyleşi de var. Ona da dikkat çekelim. Bir de kaybımız var. Erbil Tuşalp 1974'te TRT'de haber kameramanı olarak gazeteciliğe başlayıp ardından Günaydın Vatan, Dünya, Radikal, Posta ve Milliyet'te ve pek çok ajansta, birçok televizyonda gazetecilik yapan Erbil Tuşalp 75 yaşında öldü. Ve iyi gazeteci, iyi arşivci, 12 Eylül'ün de tanığı diye sayısız da kitabı olan bir gazeteci. Ona da buradan bir günaydın daha demiş olalım. Ve şimdi bir de Osman Kavala'yı anarak bu ilk yarım saati biraz da taşarak bitirelim. Osman Kavala'nın biliyorsunuz bugün 1042. günü, haksız ve hukuksuz mahkeme kararlarına da aykırı olarak Artists United for Osman Kavala, yani Osman Kavala için birleşen sanatçıların başlattığı Kavala Ne Yaptı kampanyası videoları devam ediyor. Şimdi de dansçı Zeynep Tamba'ya kulak verelim. Osman Kavala ne mi yaptı? Osman Kavala sadece iyi, doğru ve güzel olanı yaptı. Bugüne kadar iktidarların yapamadıklarını yaptı. Mesela Diyarbakır Sanat Merkezi'ni kurdu. Mesela Kars Sanat Merkezi'ni kurdu. Mesela Viran şehire dansı, tiyatroyu, müziği götürdü. Sanatı ve sanatçıları İstanbul'dan çıkarıp iktidarları unuttuğu Anadolu kentlerine götürerek kültür ve sanatın izlenmesi ve gelişmesi için çalıştığı yatırım yaptı. Osman Kavala'nın daha nice yaptıkları ortada. Asıl soru, bu iktidar Osman Kavala'ya ne yaptı, ne yapıyor olmalı? Bu ülkeye sadece iyi, doğru ve güzel olanı yapan ve tek bir karınca ezmemiş Osman Kavala içeride, katiller, uyuşturucu çeteleri dışarıda. Daha ne kadar bekleyeceğiz adaleti? Zeynep Tambay'dı konuşan. Son bir haber vererek bu şey, saat 8.35 oldu, kapatıyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük uluslararası örgütlerinden biri olan Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi en etkili organı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulayın, Kavala'yı serbest bırakın diye bir bildiri çıkarttı. Onu da belirtelim. Yeni soruşturmada da aynı ihlallerin devam ettiğini söylüyorlar. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin Avrupa Sözleşmesi'nin, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 1. ve 4. fıkralarıyla 18. maddenin ihlal edildiğine karar vererek derhal serbest bırakılmasına hükmetti. Kararda tutukluluğun hak ihlali olduğu belirtilmişti. Derhal serbest bırakın diyorlar. Şimdi ara. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın herkese, merhabalar. Günaydın. İyi haftalar, günaydın. Günaydın, merhaba. Günaydın. Bu programda koronavirüsle ilgili haberleri aktarmadan önce müsaade eder misiniz? 2 dakika şu sizin değindiğiniz 6-7 Eylül olaylarına bir hatırlatma yapmamı. Lütfen. Bu arada ben de şeyi söyleyeyim. Didem hatırlattı bize. İnternet sitesinde bu yaptığımız özel yayının bütün kayıtlarını izlemek mümkün. Açık Radyo web sitesinden. Evet. Şimdi 6-7 Eylül olaylarından bahsettiniz. Bu olayların başlamasının neden olan Atatürk'ün evine bomba atılması olayıyla ilgili Yunanistan'da Türkiye'nin verdiği bursla üniversiteye devam eden bir öğrenci 21 yaşında Oktay Engin suçlanıyor ve kendisi tutuklanıyor. Daha sonra Türkiye'ye kaçıp geliyor. İlginç olan ve söylemek istediğim bu kişi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıftan eğitimine devam ediyor. Okul bitince kaymakamlık sınavına kazanıyor. Çankaya Kaymakamlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siyasi İşler Müdürlüğü ve Nevşehir Valiliği yapıyor ki bu görevlerinin sonunda da Abdullah Çatlı'ya pasaportu veren kişi. Kendisinin Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Hayrettin Nakipoğlu tarafından emniyete çalışmak üzere davet edildikten sonra atandığı biliniyor. Bu Nakipoğlu da 6-7 Eylül olaylarında Beyoğlu Kaymakamı. Böyle bir bağlantılar var. Bunu hatırlatmak istedim müsaadenizle. Evet, şimdi, özel harp. Evet, korona günlerine gelince çok duyarlı olan ve dikkatli Açık Radyo dinleyicilerinin bir uyarısını aldım. Sevgili Can iletti. Ben bir önceki programdan beri geçen 3 günlük sürede olan ortaya çıkan bildirilen vakaları söylüyordum. Aslında bunun 3 gün değil 4 gün olduğunu uyardılar. Perşembeden pazartesine haklılar, özür dilerim. Geçen hafta Perşembe gününden bugüne dek 1.065.851 vaka, günlük 266.463, yani hız kesmeden küresel boyutlarda devam ediyor. İki ilginç çalışma var bu haftaya damgasını vuran. Ancak onları söylemeden önce müsaadenizle şu ülkelerdeki duruma bir kısaca göz atmak istiyorum. Brezilya'da ve Hindistan'da her ikisinde de 4 milyondan fazla olgu bu sınır geçildi. İsviçre'de Nisan'dan beri en yüksek sayıya ulaşıldı. Hollanda'da Cuma günü 700 yine olgu ortaya çıktı ve Yeni Zelanda'da hani her şey yolunda gidiyordu hatırlarsanız. 3 ay sonunda ilk ölen vaka bildirildi. Avustralya'da seyahat yasağını ki ülkeye giriş çıkışları 3 ay daha uzattı. Şimdi Fransa'da okullar açıldı biliyorsunuz ama Fransa'da pazar günü sadece 8.550 vaka bildirilmiş. Ve bu ortamda Fransa'da işte farklı illerde farklı uygulamalar yapılıyor. Şimdiye dek okullar açılmasının üzerinden 5 gün geçtiği halde 22 okul kapatılmış. Yaklaşık 100'den fazla da sınıf kapatılmış. Bazıları bir sınıfta olgu çıkınca sınıfı kapıyorlar, bazıları okulu kapıyorlar. Farklı uygulamalar var. Şimdi Fransa'da bugün, yani dün akşam itibariyle haftalık olgu sayısındaki artış bir hafta içinde %30, hastalarda %15 şeklinde saptandı. Böyle giderse Aralık'ta feci bir duruma gireriz diyen Fransa'daki bilim insanları dikkat çekiyorlar bu olumsuzluğa. Son 24 saatte Hindistan'da rekor sayıda olgu bildirildi. 83.883 Bu çok yüksek bir sayı. Evet, Hindistan'da ikinci sıraya yükselmiş görünüyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri hala en yüksek vaka ve ölüm sayısı açısından. Evet. Ama Hindistan ikinci sıraya, Brezilya'yı geçerek ikinci sıraya yükselmiş durumda. Evet, bizim belki bir başlığı alıp bazen korona günlerinde o başlığı irdelememizde yarar var. Örneğin anti-maske protestoları. Şimdi buna ait bir küçük haber vereyim ama daha uzun vakit ayırmak istiyorum bu anti-maske protesto toplantılarına. 29 Ağustos'ta Berlin'deki toplantıda Robert Kennedy Jr. Kendisi işte ekranda online bağlanarak bir konuşma yaptı. Bilmiyorum Robert Kennedy Jr.'ın sağlık konusunda ilgisini izliyor musunuz, takip ediyor musunuz? Amerika'daki aşı karşıtı kampanyanın sponsoru ve lideri Robert Kennedy Jr. Evet. Yanında da Robert De Niro var. İkisi yürütüyorlar Jim Carrey ile beraber. Yani çeşitli sanatçıları da yanına almış ama Robert Kennedy Jr. yürütür bu aşı karşıtı kampanyaları. Anti-maske toplantılarında da işte Almanya'da, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yapılan toplantılarda da ona söz veriyorlar. Ve konuşmasında Hermann Göring'in Nürnberg yargılamaları sırasında söylediklerini hatırlatarak başlıyor. Kitleleri yönetmenin en kolay yolu onları köleye çevirtmektir, onları korkutmaktır. Ama söyledi mi söylemedi mi diye daha sonra spekülasyonlar oldu bu Nürnberg mahkemelerinde. Göring'in böyle bir şey söyleyip söylemediği. Ancak Robert Kennedy hani Göring'e atfedilen bir cümleyle başlamış. Anti maske kampanyalarına bir programda daha ayrıntılı yer verelim dedim ama bir küçük ilginç öğrendiğim bilgiyi aktarmak istiyorum. Bu kampanyalara katılanların Amerika'daki destekçileriyle bir dizi röportaj var. İşte dünyaya nasıl bakıyorlar, nasıl değerlendirmeler yapıyorlar. Örneğin bir kısmı John Biden'ın ve Papa François'un aslında öldürüldüğünü, şu anda John Biden ve Papa'ya ait görüntülerin birer hologram olduğunu söylüyorlar ve yine inanıyorlar buna. Bu ilginç bir şey. Yani nasıl bir dünya ve nasıl bir düşünce yapısı. Evet. Şimdi bu, bir şey soracağım. Bu tabii. Robert Kennedy Jr. yani 3 hatta. Evet. Bu şeye karşı Demokrat Parti'nin ön seçimini Massachusetts'teki ön seçimi kaybeden kişi senatör Ed Markey'e karşı değil mi? O aynı insandan bahsediyoruz. Evet. Ed Markey de iklim konusunda en radikal tavrı, iklimle mücadele konusundaki en radikal tavrı takınan siyasetçilerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Bir de ben bir şey sorabilir miyim? Bu Robert Kennedy Jr. çevreci avukat değil mi? Hukukçu? Hayır. Yanlış bir Robert Kennedy Jr. Evet, okay. Evet. Şimdi yok. Bu çok tutucu, çok aşı karşıtlığının tamamen bütün kampanyasını yürüten, finanse eden bir kişi. Web sitesi falan da var yani. Onu ben izlemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi bugünkü programda sevgili Can Tombil ile ilgili iki haberim var. Bir tanesi bir gazete haberi. 5 aylık aradan sonra İtalyan yolcu gemisi Costa Trieste'den 7 günlük seyahat için ayrıldı. Aşk limandan. Gemisi. Bilmiyorum. Bu senin uzmanlık alanın, onun için ne gemisi olduğunu ama pazar öğleden sonra hareket etmiş. Sadece İtalyan yolcu alıyor ve İtalyan limanlarını geziyor. Hem Akdeniz'deki hem Adriyatik denizindeki. İşte yolcuların gemiye binmeleri sırasında istenenler, aranan koşullar farklı, uzun bir süre alıyor geminin binmesi ama o turlar başladı. Şimdi biraz önce bahsetmiştim anti-maske yürüyüşlerinden, protestolarından. Hırvatistan'da, Zagreb'de bir toplantı oldu hafta sonu. Adı, sloganı Özgürlük Festivali. Aslında ilk aylarda koronavirüsle mücadelede başarılı bir portre çizdi Hırvatistan ve günde yaklaşık 100 olguyu aşmadılar. Mayıs'tan beri de hemen hemen yok gibi olgu, ancak sınırları aştılar Ve şu anda günde 200'den fazla olgu var. Geçen hafta sonunda 369 olgu bildirilmiş. İsrail yeni önlemler alıyor. Bu konu İsrail bizim için ilginç. Çünkü İsrail, biz bu açıdan hiç değerlendirmemiştik. Nüfusa göre olgu sayısına baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'nın üzerinde İsrail. Evet. Günde yaklaşık 3000'den fazla olgu var ve çok ciddi kısıtlamalar geliyor. Kentlerin, tüm kentleri dörde ayırıyorlar. Kent içindeki bölgelere kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil. Kırmızıda okullar ve hayatı olmayan iş yerlerinin tamamı pazartesiden sonra kapatılacağı ilan edildi. Aslında yeşil kent kalmamış İsrail'de. Yani olgunun az olduğu. Ve Enerji Bakanı Yuval Stenitz'in her yeri 2 hafta kapatmamız lazım. Yoksa aylarca kırmızı kalacak bizim kentlerimiz diyor. Ama ultra ortodoks hükümet üyeleri 18 Eylül tarihlerinde Rosh Hashana ve Yom Kippur bayramları sırasında sinagogların kapatılmasına tamamen karşılar. Acaba kapatılsın mı, kapatılmasın mı? Evet. Bu arada ben de ufak bir düzeltme yapayım. Benim evet. sözünü ettiğim Ed Markey'e karşı Massachusetts ön seçimini kaybeden bir başka Junior, Kennedy Junior, Joseph Kennedy 3'müş. Onu da düzeltir, özür dilerim. Demek ki çok fazla Junior Kennedy var. Bir evet. de John Tomlin Kennedy'si var. Evet. Şimdi... Zorunlu aşıya karşı sloganıyla sadece maske değil aşıya karşı sloganlar da söylenmeye başladı bu anti önlem protestoları sırasında. Türkiye'den 2-3 haber vermek istiyorum. Birincisi bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü'den geldi. Sayın Profesör Özlü dikkat çeken bir açıklama. Bugüne kadar alınan kararları biz vermedik. Görüşlerimizi söylüyoruz ama karar yetkimiz yok dedi. Gerçekten de Sağlık Bakanlığı'nın farklı alanlardaki bilim kurulları, sadece pandemi veya COVID-19 değil, bilim kurullarının bir yaptırımı yoktur. Ama söyledikleri o zaman ne işe yarıyor ve neden oradalar? Hani en azından bir bilimsel yönlendirici, rehberlik yapma görevi olduğunu düşünüyorum. Bu konu ayrı bir konu, üzerine durulması gereken bir konu. Ancak çeşitli açıklamalar oldu hafta sonu Türkiye'den. Örneğin İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek, çember daralıyor dedi ve yoğun bakımların nedenli yoğun olduğunu, yakınlarımızdan çok fazla hastalanan var. İnsanlar ne yapacaklarını soruyorlar, hekim arkadaşlarımız dedi. Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Arhan da yoğun bakımlarımız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde %100 doldu. Ve olgular da Mayıs ayına göre daha ağır seyrediyor dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ki benim bulunduğum mikrobiyoloji enfeksiyon hastalıkları camiasından tanıdığım bir arkadaşımızdır. Profesör Doktor Kemalettin Aydın. Kendisi bir dönem AKP milletvekili de yaptı. Ekim'de İstanbul birinci sıralara çıkabilir ve hafta sonları yasağa tekrar gelebilir dedi. Şimdi bütün bunlar ilginç demeçlerdi. Ancak biraz daha bilimsel yayınlara bakmak gerekirse eğer hatırlayacaksınız içlerinde bir dizi bilim insanı. Hasan Bayram, Nurdan Köktürk, Osman Elbek, Oğuz Kılınç, Abdullah Sayınay ve Elif Dağlı'nın oğlu Türk Toraks Derneği üyeleri 15 Ağustos'ta Lancet dergisine bir yazı yazdılar. Sağlık Bakanlığı'nı şeffaflığa davet eden, özellikle Türkiye'deki bilimsel çalışmaların bir denetimden geçmesi, izin alma zorunluluğunun getirilmesinin hani doğru bir yaklaşım ve karar olmadığını belirten bir yazıları çıkmıştı. Buna aynı dergide Lancet'te Doktor Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı'nın bir yazısı çıktı. Kendisi tek imzalamış. Promotion of Scientific Research on COVID-19 in Turkey ismiyle. Bir kere diyor ki Toraks Derneği üyeleri yanlış bilgi veriyorlar diyor. Türkiye'deki her şey çok şeffaftır. Örneğin diyor bir hekim uygun PCR testi isteyebilir ve bu aslında çok doğru bir durumu yansıtmıyor. Çünkü bugün biliyoruz ki PCR testi herkese yapılmıyor. Yani bakan bu konuda çok iyimser ya da alanda ne olup bittiğini pratikte tam bilmiyor. İkincisi bu ilginç. PCR testinin sonucunu beklemeden de Türkiye'deki hekimlerimiz tedaviye başlayacaklardır. Bunu yapıyorlar zaten diyor. O zaman zaten duyarlı tartışma konusu olan ve sonucu beklenmeden tedaviye başlanıyorsa eğer klinik olarak COVID-19 tanısı alan olgulara, o zaman bu PCR testi niye yapılıyor? Bu da ayrı bir konu ama Sağlık Bakanlığı'nın yazısında şimdiye kadar Türkiye'de 9.317 bilimsel çalışma 1 Eylül tarihine kadar bakanlıktan izin için başvuruda bulunmuş. Bunların içinde hiçbir kısıtlama yapılmıyor. O zaman kısıtlama yapılmıyorsa neden başvuru isteniyor? Bu ayrı bir konu. Ama Sağlık Bakanlığı ile ilgili en çarpıcı ya da en ironik olay hafta sonu yaşandı. Journal of Gerontoloji dergisinde yayınlandı. Bu yayında 11 Mart 27 Mayıs tarihleri arasında 60 yaş üzeri PCR testi pozitif olan hastaların irdelendiği, özelliklerinin belirlendiği bir yazı. Yazının amacı 21 Mart tarihinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının etkisini değerlendirmek ve bu çalışma yaparken işte kaç kişi hastalandı, kaç kişi öldü deniyor. Örneğin denmiş ki ölüm sayısı 1080 diyor. Şimdi yazıda 65 yaş üzeri bireyin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları aynı grup için 574. Yazıda 1081 deniyor. Bakanlık statistiklerinde 574 deniyor. Peki çelişki var diyeceksiniz. Hayır, o kadar basit değil. Çünkü yazan ekibin yarısı bakanlık görevlisi. Şimdi çok ironik bir şey. Çünkü bakanlık görevlileri bakanlığın resmi istatistiklerinden farklı bir takım sayısal değerlere yer veriyorlar çalışmalarında. İki önemli çalışma var dedim hafta sonu ortaya çıkan. Bunları değinmek istiyorum. Yarın biraz aşılara bakarız. Şimdi bir tanesi mutasyonlar konusunda bir çalışma. Önemli bir çalışma çünkü Lancet dergisinde yayınlandı. Barna Bink ve arkadaşlarının 382 nükleotit delesyonu. Bu delesyondan yani genomun içindeki bir bölgenin kaybolması, kopması. 382 nükleotitlik bir bölge kopmuş. Böyle bir takım virüsler var. Bu genetik olarak eksik virüsler diyelim. Daha önce bildirilmişti ama bu çalışmada böyle özelliğe sahip virüs ile enfekte olan hastaların hastalığı nasıl atlattıklarına bakılmış. Kısacası herhangi bir değişime uğramamış, mutasyona uğramamış virüsle enfekte olanlarla kıyaslandığında bu delesyona sahip 382 nükleotiti çıkmış olan bir genom ile genomlu virüs ile enfekte olanların bu eksik virüsle enfekte olanların hastalığı çok daha hafif atlattıkları ve %30 civarında bunlara oksijen desteğinin gerekmediği ya da daha az gerektiği gösterilmiş. Şimdi işin ilginç ve hani benim beklediğim bir ama Ekim-Kasım için beklediğim bir yazı çıktı. Bu Sayın Can Tombil'i direkt ilgilendireceği için kendisine atfediyorum bu yazıyı. Evet efendim, dinliyorum. Deni Logunov ve arkadaşları yine Lancet dergisinde Rusya'da geliştirilen aşının özelliklerini ve ilk bulgularını bilimsel makale halinde yayınladılar hafta sonu. Evet. Şimdi genellikle bir makale yok, bilimsel makale yok diye Putin'in açıklamaları eleştirilirdi. Ancak ben de şu hatırlatmayı yapmaya çalışmıştım korona günlerinde. Nisan ayının başından itibaren biz İngiliz, Alman, Çin, Amerikan aşılarıyla ilgili haberler okumaya başladık. İşte yapılıyor, başlandı çalışmalar diye ama o çalışmaların yayın haline dönüşmesi Temmuz'un ortalarındaydı. Ruslar ise Temmuz sonu Ağustos başı açıklama yaptılar. Hayır, Ağustos'un ortalarına doğru açıklama yaptılar. Ve o sırada da bu çalışmaları bildirdiler. Gerçekten iki tane farklı adenovirüs vektörü kullanılan aşı hazırlamışlar. Bu iki adenovirüs aşısı aslında Oxford Üniversitesi'nin kullandığı yöntemle örtüşen bir metodoloji. az sayıda örnekte demek ki insan çalışmalarına geçtiklerine göre hayvan deneylerini tamamladılar ve birinci ve ikinci faz çalışmalarının sonuçları. Bu iki faz çalışmasında ne yapıldığını anımsayalım. Birincisinde yan etki oluyor mu aşılananlara diye bakmışlardı. Hayır, ciddi bir yan etki yok. Sadece %58'inde enjeksiyon yerinde ağrı, %42'sinde hafif baş ağrısı ya da %24'ünde kas ağrıları olmuş, eklem ağrıları aşılarda bildirilen herhangi bir ciddiyeti olmayan yan etki bildirimleri. İkinci aşamada ise yine az sayıda denekte antikor oluşturup oluşmadığı aşının, Rus aşısının bakılmış ve hastaların %100'ünde tamamında antikor oluştuğu saptanmış. Tabii önemli olan faz 3 çalışmaları, oluşan bu antikorların hep söylemeye çalıştığım, vurgulamaya çalıştığım bir nokta vardı. Siz modern aşı hazırlama teknolojilerini kullanarak yan etkisi olmayan ve antikor oluşturan hem deney hayvanlarına hem de faz 2 çalışmalarında insanlarda antikor oluştuğunu gösterebilirsiniz. Bu o kadar zor ya da güç evresi değil aşı hazırlamanın. Önemli olan o oluşan antikorların bir işe yarayıp yaramayacağı. O konuda herhalde çalışmaları biz yıl sonuna doğru göreceğiz. Yıl sonuna kadar göreceğiz dedim. Çünkü birçok batılı şirket aslında faz 3 çalışmaları dediğimiz bu çok sayıda denekli yapılan etkinlik çalışmalarına başlamış durumdalar. Onlara bir iki bilgi verip durayım. Bunlardan bir tanesi haberlerden UNICEF. UNICEF 10 ülkede 28 firmanın aşı üretimini bugüne kadar görmedik miktarda ve hızla yapılabileceğini ileri sürmüş. Pfizer firması hızla onay tuzağına düşmemek gerektiğini, aşı ve ilaçların iyice araştırılmadan pazara verilmesinin ilaç sektörünün güvenilirliğine darbe vuracağını söylemiş. Novo Nordisk firması da diyabet ve obezite ilaçlarının COVID-19 ile mücadelede kullanıp kullanılmayacağını araştırdığını bildirmiş. Son bir haberde 4 Eylül haberleri bunlar. 76 zengin ülke, tüm dünya insanlarına adil bir aşı dağıtımını hedefleyen ve aşı geliştirmeyi koordine eden COVAX platformuna destek oluyorlar. Bu arada 22 büyük ilaç firması 81 klinik çalışma yürütüyor ve 300'e yakın eski ve yeni ilacı COVID'de deniyorlar. Uzmanlar faz 3 çalışmaları, yani demin değindiğim özellikle batılı kuruluşların başlattı ve antikor oluşturduk. Şimdi bunun etkili olup olmadığına bakalım çalışmalarını, o aşamayı değerlendirecek incelemelerin yıl sonuna kadar umut veren bir iki aşının onaylanması olasılığını yüksek görüyorlarmış. Ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CDC kuruluşu Ekim sonunda aşı dağıtımı ve uygulaması için eyaletlere hazırlık yapma bilgisi vermişti. Buna değinmiştik ya da uyarısında bulunmuştu. Sonuçta Trump'ın Kasım seçimleri öncesi aşıyı müjdesini verecek gibi görülüyor. Ama bu faz 3 çalışmaları bitmeden yapılacak bir müjde, verilecek bir müjde gibi görülmekte. Bu tabii çok riskli bir şey, bir konu ve bütün bu prosedürleri etik açıdan da baktığınızda, pratik açıdan da baktığınızda olmaması gereken bir durum. Ve nihayet soğuk zincir savaşı, aşı bulunsa bile tüm dünyaya dağıtımında, özellikle dünyanın 1/3'üne dağıtımında bir sorun çıkabilir. Çünkü aşıyı hazırlasanız bile bu soğuk zincir mekanizmasını kuramazsanız, oralara hazırladığınız aşıyı iletemezsiniz. O nedenle soğuk sevk zincirini mutlaka hızla oluşturması aşı bulmak kadar belki de önemli bir nokta deniyor. Evet, yani Dünya Sağlık Örgütü de gelecek yılın ortasına kadar, yani Temmuz'a neredeyse kadar yaygın koronavirüsü aşısı beklemiyoruz diye ciddi bir açıklama da yaptı. Evet, o açıklama daha çok değindiğim soğuk zincir gibi, evet, bir takım işin lojistik kısmıyla, yani dağıtımını yapamayacaklar aşı çıksa bile. Evet. O nedenle çok iyimser olmamak, ben yine hala temkinli davranmayı sürdürüyorum bu aşı konusunda. Arjantin'de Zoom ile ders veren, Zoom üzerinden, internet üzerinden ders veren Paolo De Simon'a anarak bitirelim isterseniz. Kendisi bir 20. yüzyıl tarih hocası, 40 öğrencisine ders verirken fenalaşıyor. Öğrenciler hani mesaj yollayıp adresinizi verin size ambulans yollayalım derken yapamıyorum diyor son sözleri ve 40 yaşındaki genç bir insan, eşi doktormuş, büyük olasılıkla eşinin hastaneden eve taşıdığı bir virüsle enfekte olmuş. 40 öğrencinin önünde yaşamını yitiriyor. Buradan kendisine de buradan Arjantin'e bir merhaba. Evet, günaydın. Evet. Peki ben burada durayım. Size iyi haftalar efendim. Çok teşekkürler. Teşekkür görüşmek ederiz. Üzere. Görüşmek üzere. Rica ederim. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Evet, saat 9'u 3 geçiyor. Ali Bilge'ye geçmeden önce hemen birkaç da şey söyleyip ben çekileyim demek istedim. Ciddi bir şey var. Gerginlik devam ediyor uluslararası alanda Türkiye açısından. Yani savaş rüzgarları desek yeridir. Suriye sınırındaki tanklar Yunanistan sınırına sevk ediliyormuş. Büyük İskenderun limanından trenle 40 tank yüklü 2 tır konvoyu Suriye sınırından ayrılmış. Yunanistan Türkiye sınırındaki birliklerini artırmış durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Akdeniz Fırtınası tatbikatı adı verilen tatbikatın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladığını belirtiyor. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın ortaklaşa tatbikatı. Bir de İdlib'de silahlı saldırı sonucu bir askerin yaşamını yitirdiği haberi vardı. Onları da söyleyerek bu faslı kapatalım. Ben Deniz Ömer Madra, evden yayın yapmaktaydık. Şimdilik daha hafif yayın tırnak içinde yapmaya devam ediyorum. Covid sonrasında ve arkadaşlarımız Özdeş ve Can Robi ile beraber sürdürecekler. O Özdeş ve Can da evlerinden yapıyorlar ve bu tedbire devam edeceğiz şüphesiz. Bu şekilde ben şimdilik size hoşça kalın diyorum. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Merhabalar Ali Bey, günaydın. Günaydın. Can, günaydın. Özdeş, merhabalar. Merhaba efendim, bugün günaydın. Ne konuşalım? Ben öncelikle cumartesi günü hayata veda eden gazeteci, meslektaşımız, dostumuz, abimiz Erbil Tuşart'tan bahsetmek istiyorum. Ankara'da yaşayan bir gazeteci olarak ben de Erbil Tuşart'ı tanıdım. Uzun yıllardır ilişkimiz devam eden bir gazetecidir. Özellikle Tuşalbin bu aşamada bahsetmek istediğim husus gazeteciliği üzerine. Gerçekten araştırmacı gazetecilik dediğimiz o koridorun önemli isimlerinden. İşte Örsen Öymen'le, Uğur Mumcu'yla ve Erbil Tuşalp'le sıraladığımız bu araştırmacı gazetecilikte özellikle 12 Eylül rejiminin karanlık dehlizlerinin günümüze getirilmesinde Erbil Tuşalp'in ve o zamanki Cumhuriyet Ankara Bürosu'nun muazzam bir çalışması, emeği, mücadelesi söz konusudur. Dönemler vardır, demokrasinin olmadığı dönemlerde gazetecilik faaliyetiyle demokrasi mücadelesi iç içe geçer bugün olduğu gibi. Erbil Tuşalp'in o dönemde ağırlıklı Ankara, Mamak ve Diyarbakır olmak üzere burada sistemik yapılan işkenceleri ortaya koyan çalışmaları dönemin aydınlatılması ve dönemin izlerinin gelecek kuşaklara bırakılması açısından çok önemli olmuştur. Erbil Tuşart dürüst, basın olduğu, medya olmadığı dönemde, yani medyalaştıktan sonra zaten mertlik de bozuldu bizim sektörde, meslekte. Ve Ankara Cumhuriyet Bürosu da o dönemler çok kuvvetli bir bürodur. Yani zaten o büro bir genel yayın yönetmeni, çok kıymetli gazeteci üretim merkezidir. Hasan Cemal o zaman Ankara istihbarat, Ankara temsilcisidir. Daha sonra Yalçın Doğan Ankara temsilcisi oldu. Erbil Tüşak burada haber müdürü, istihbarat şefi olarak görev yaptı. Ve gerçekten dönemin aydınlatılması açısından, çünkü bizim tarihimizin çok karanlık yönleri var. Birazdan 6-7 Eylül olaylarında değineceğim. Onun gibi 12 Eylül'ün aydınlatılması açısından son derece önemli bir gazetecilik ekolüdür, önemli isimdir. Bugünkü gibi iliştirilmiş medya, iliştirilmiş gazetecilik değildi. 12 Eylül koşullarında gazetecilik yapmak çok zordu ve o zorlu koşullarda çok önemli bir işlev gördü Cumhuriyet Ankara Bürosu ve hem yazarları hem de Erbil Tüşalp'in hamleleri. O çok titiz de bir gazeteci, çok detaylıydı. Kendisini yakından tanıma imkanım oldu. Erbil abiye buradan selamlarımızı, bin selam gönderiyorum. Çünkü o bin tanığın, bin belgenin yazarıdır. Ona yetmez binler yaptığı katkılarla. Bugün zaten Fikret İlkiz, dün Faruk Bildirici yazılarıyla benim söyleyeceklerimin çok ötesinde aydınlattılar. Erbil Tüşalp'a bin selam diyelim. Ve örnek bir gazeteci olduğunu da belirterek kuşakların da onu incelemesini, izlemesini tavsiye ederim. Evet, günaydın diyelim, demiş olalım. Böyle günaydın diyelim ve başka bir karanlık döneme geçelim. Aslında bu konuda ben kendi arşivimde bulamadım ama radyonun arşivinde var. Daha önceleri pek çok kez yaptık, hatta bir belgesel yaptık. Ben konuya bu 6-7 Eylül olaylarına iki şeyden, açıdan yaklaşmak istiyorum, farklı bir veçeden. O günlerin, 1955'in 6 Eylül günlerine gelirken iki tane önemli konferans vardır Türkiye açısından. Bunlardan bir tanesi Londra konferansıdır, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak. Malumunuz Türkiye 1954'e kadar Kıbrıs diye bir sorunu yoktu Türkiye'nin. Hatta dönemin ilk Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Demokrat Parti'nin Kıbrıs meselemiz diye bir meselemiz yoktur diye ilk yıllarında Demokrat evet. Parti'nin özetlemiştir bunu. Ama daha sonra özellikle adada bağımsızlık mücadelesinin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili yaklaşımları değişmiştir. Ve meseleyi uluslararası platforma taşıma mücadelesi başlamış ve Dışişleri Bakanı da Fatih Rüştü Zorlu'dur. Ve Ağustos ayının, 55 yılının Ağustos ayının sonlarına doğru İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin birlikteliğiyle Kıbrıs'ın konuşulduğu bir konferans düzenlenir Londra'da. Ve bu konferansa büyük bir heyet katılır. Bu heyetin temel noktası uluslararası platforma ve uluslararası hukuk çerçevesine Kıbrıs sorununu taşımaktır. İşte bu günlerde aynı zamanda İstanbul'da 2. Dünya Savaşı'nın bitimine yakın 1944'te Bretton Woods sistemi dediğimiz yeni ekonomik düzenin önemli iki örgütü, Dünya Bankası ve IMF'nin kurulması gerçekleşir. Ve ardından 1947 yılında Türkiye'de bu iki kuruluşa üye kabul edilir. Bu iki kuruluşun her yıl bütün üye ülkelerin ve dünya ekonomisinin önde gelen isimlerinin bir araya geldiği yıllık iki genel kurulu halen yapılır. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. İlkbaharda yapılan Birleşik Devletler'de olur, hala böyle. Sonbaharda olan da başka bir üye ülkenin üye ülkede gerçekleşir. İşte 1955 yılında 8 yıllık üye ve 32 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bir uluslararası organizasyonu yapılacaktır. Bu günlere karşılık gelen 6-7 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde. Bu Dünya Bankası ve IMF'ye üye devletlerin bütün temsilcileri, işte dünya kapitalizminin önde gelen unsurları, şirketler, kuruluşlar, bankacılar, iktisatçılar, akademisyenler bu tür toplantılarda bir araya gelirler ve 1950'lerin dünyasında şöyle de söyleyebiliriz. Bu bankanın kuruluşunun da ilk başkan yardımcısı ünlü iktisatçı Keynes'dir. Ve bu IMF ve Dünya Bankası yöneticileri ülkelerinde başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış, önemli pozisyonlarda bulunmuş yöneticilerden ve iktisatçılardan oluşur. İşte böyle bir grup, birkaç bin kişidir bunların katılımı. Genelde 3000'i falan bulur yani son zaman yıllarda daha da fazla ama o yıllar için. Ve Türkiye açısından da bir prestij meselesidir. Hilton ve Divan Oteli bildiğim kadarıyla bu toplantıya yetiştirilir. Bu da yetmez çünkü yeterli derecede bunları konaklatacak şey yoktur. Gemiler tophaneye yanaştırılır ve gemiler otel olarak kullanılır. Böyle bir organizasyon, böyle bir toplantı da 1955 yılının bugünlerine de yapılacaktır. Londra'da Kıbrıs'ın uluslararası hukuka ve uluslararası arenaya taşınması için üçlü konferans, İstanbul'da da bütün dünyanın geldiği çok önemli bir konferans söz konusudur. İşte bir taraftan da Kıbrıs meselesini kendi meselesi yapmaya başlamış son yıllarda bir hükümet, Demokrat Parti hükümeti söz konusudur. Ve bir iç kaynama söz konusudur. Bunlardan biri de talebe cemiyetleri, Milli Türk Talebe Cemiyeti, bir de Kıbrıs Türktür Derneği ve o zamanki Türk basını, amiral gemisi de başta olmak üzere Kıbrıs meselesinde Yunan tezini, Yunanlarla ve özellikle azınlıklarla olan meseleleri köpürtmektedirler. Şimdi bir Fatih Rüştü Zorlu başkanlığında bir delegasyon, ki bunların içerisinde son derece önemli bir diplomat vardır. Hem Erbil abinin yazdıklarıyla hem bununla bağlantılı olarak söyleyeceğim Mahmut Diker'den. Bu isim 12 Eylül'de Barış Derneği davasının, Barış Derneği'nin, Barış Konseyi başkanıdır Mahmut Diker'den. Emekli büyükelçidir. Londra konferansına katılan diplomatlardan da biridir. Ve çok önemli de işlev görmüştür. Daha sonra 12 Eylül'de Mahmut Bey, Orhan Apaydın gibi, Reha İsmail gibi, Ressam Taylan, Orhan Taylan gibi, Ali Sirmen gibi pek çok isimle barış davasından hem baskılarla muhatap olmuşlardır, işkencelerle muhatap olmuşlardır, hem de yıllarca yargılanıp beraat etmişlerdir. İşte bu tanıklıkları ortaya çıkaran önemli bir gazetecidir Erbil Tuşar. Buradan Mahmut Bey'e ve o davada yatanlara da günaydın ve selam gönderelim. İşte bu heyet Londra'da meseleyi çok iyi bir müzakere aşamasına getirirler. Ve bu arada başbakan duyumlar vardır. Ülkede çeşitli kentlerde hassasiyeti, Kıbrıs hassasiyeti belirtmek üzere mitingler düzenleneceğinden. Bunun üzerine Londra ekibi, özellikle Başbakan Menderes'e, bu bizim işimizi son derece kötüye götürür. Herhangi bir şey tertip edilmemesini dilerler. Böyle devam ederken ve İstanbul'da da genel kurul toplantısına dünyanın her tarafından gelen güçlü figürler, hem politik hem iktisadi figürler toplanırken kimilerine göre, yani bunun başlangıcı Demokrat Parti'nin kimi unsurları ve dönemin istihbarat örgütleri ve aynı zamanda, ki daha sonra değineceğim, 1952 yılında arkadaşlar Türkiye NATO'ya girdikten hemen sonra bir seferberlik tetkik dairesi, birinci ismi odur, kurulur. Bu özel harp dairesinde, yani günlük kullanım diliyle kontrgerilla dairesi kurulur. Evet. Bu daire Türkiye'yi batı bloğunda tutmak için. Efendim? Türkiye'yi batı bloğunda tutmak için, yani komünist yani kampı uzak tutmak için. Sovyetler Birliği'ne karşı, evet, kontrgerilla faaliyetlerini örgütlemek için ve ilerici sosyalist komünist hareketleri bertaraf etmek için. Ve bu anlamda da milliyetçi ve dinci dünyayı desteklemek için. Şimdi Celal Bayar bu toplantılar vesilesiyle kendisine sunulan önerileri yabancı devlet adamlarına, Türk milletinin Kıbrıs konusundaki duyarlılığını gösterelim, bir miting düzenlenmesini ister. Ve malum zincirleme, işte Selanik'te Atatürk'ün evi bombalandı, İstanbul Express ve Gökşin Şipahi oldu, çok kıymetli bir gazetecilik faaliyetini ömrünün sonuna kadar sürdürdü ama daha sonra gazeteci Mithat Per'in Gökşen Şipahilioğlu'nun MİT tarafından kullanıldığını söylemiştir. Bunu da bir dipnot olarak düşelim. Bundan sonra malum 6-7 Eylül olayları başlar ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de özellikle azınlık diye nitelendirilen Lozan sonrası Rum, Ermeni ve Yahudi vatandaşların evleri, iş yerleri ve malları yağmalandı. Bir taraftan Londra'da bir tez öne sürmüşsünüz ve Türkiye'nin Kıbrıs meselesine angajmanını sağlamak üzere toplanmış bulunuyorsunuz. Bu sırada Zorlu bundan haberdar olunca Mükerrem Sarol'la, dönemin devlet bakanı Mükerrem Sarol'la konuşur. Mükerrem Sarol der ki bu hadiseler kontrolümüzden çıktı. Biz bunu Kızıllara ve Kara Cübbelilere yıkacağız. Kızılların kimler olduğunu biliyorsunuz. Kara Cübbelilerin de kimler olduğunu biliyorsunuz. Nitekim olaylar sonunda sosyalistler, ilericiler tutuklanır. Başta Aziz Nesin olmak üzere yeniden Sansaryahan'a gönderilirler. Ve Kıbrıs görüşmeleri Londra'da devam eden bu görüşmeler iptal olur, akamete uğrar. Ve gerçekten Mahmut Diker'den bunu çok iyi kendi anılarında anlatır. Ve de büyük bir gerçekten ızdıraplı bir durumdur. Yunan heyeti karşısında çok zor duruma düşmüşlerdir. Ve Türkiye'ye dönüş yaparlar. Ve Türkiye'de o sırada gerçekten her şey alt üst olmuş vaziyette. Suçu Kızıllara ve Kara Cebbelilere de yükecek de hal kalmamıştır. Ve sonuç itibarıyla hem bütün dünyanın önünde sözde Cumhuriyet tarihinin ilk prestijli uluslararası organizasyonunu yapmakla mükellef olan Türkiye, bütün bu kuruluşların gözü önünde cereyan eden yağmalamaları sonucu çok zor duruma düşer. Öyle zor durumlara düşer ki mesela bu organizasyonun başında çok değerli bir bürokrat vardır. Memduh Aytür, daha sonra planlama müsteşarlığı yapacaktır. Ben kendisini uzaktan olsa tanıma fırsat edinmiştim. O dönemki Dünya Bankası'nda çalışan Hurşit Çalık'a İstanbul'dadır. Katılan yabancı delegasyonun, onlar da gavur ya, bütün gavurlar dövülür ya, bunlar da dövülmüştür sokaklarda. Hatta eski bir Fransız başbakanını karakoldan zar zor Aytür'le Çalık'a kurtarmışlardır. Olaylar tamamen rezalet bir konuma ulaşmış durumdadır. Üstelik Türkiye ekonomisi 54 seçiminden sonra zorlanmaya başlamış bir ekonomi halindedir. Dolayısıyla fona ve bankaya da ihtiyaç duyan bir aşamaya doğru gelmektedir. Bütün bu süreç içerisinde 5622 bina tahrip edilmiş durumda. Ölü sayısı konusunda tevatür 600 yaralı var ama 15'e yakın ölü olduğu, ırza geçilmelerin söz konusu olduğu, kiliselerin Yahudi sinagogların tahrip edildiği, yakıldığı bilinir. Ve muazzam bir ekonomik tahribat vardır. 6 Kasım 1955 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne göre, resmi bizim tarafın rakamı 69,5 milyon lira. Bu dönemde bunun 413 bin lirası kısmen ödenmiş. Sonra bir bağış kampanyası başlamış. Dönemin başbakanı da 5 bin lira bağışta bulunmuş. Kızılaç 1604 kişinin hasarlarının ödenmesi için bağışta bulunmuş. İşte bankalar, ticaret odaları da bağışlarda bulunuyor ama bunların hiçbiri yetmiyor. 300 milyon dolar civarında uluslararası rakamlar diyeyim, yani zikredilen rakamlardan biri de o zaman azınlık statüsündeki vatandaşlarımızın maddi şeyinin 300 milyon dolar civarında olduğu zararın tespit edilmiş, söylenmiştir. Şimdi bağışlar falan tahribatın maliyetini karşılamaz. Yani işin biraz da ekonomik tarafına bakalım diye bunları söylüyorum. 56 yılında devlet özel bir vergi çıkarıyor bunun için. Yani hem yağmalattırıyor hem de halka vergiyle ödettirmeye çalışılıyor. Böyle de bir ironik durum var. İşte tazminat yaşadıkları. Tabii bunların sonrasında... Adı ne peki bu verginin? Nasıl açıklıyorlar bunu? Yani? Bir sertip deniliyor ama adını bilmiyorum. Şu anda hatırlamıyorum. Yani bunun bağışlarla karşılanması ve o zamanki bütçe imkanlarından da karşılanması yetmiyor. Bulurum onu gelecek sefere büyük olasılıkla. Böyle bir özel vergi çıkarılıyor. Sonuçta 6-7 Eylül hem Kıbrıs görüşmelerindeki pozisyonunu güçlendirmiş ülkenin durumunu güçleştiriyor. İşte 59'da bu üçlü toplantılar daha sonra devam eder ve 59'da garantörlük anlaşması vardır, yapılır. O garantörlük anlaşmasına istinaden dayanak yaparak 1974'te çıkartma olmuştur zaten. Bir bu konuda problem teşkil etmiştir. Aynı zamanda Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası nezdinde de gerçekten durum vahim olmuştur. Dünyaya, aleme rezil olmuşuzdur. Bunun sonucunda öyle haller yaşanmıştır ki işte İzmir'deki Yunan konsolosluğuna bir Yunan bayrağını Milli Savunma Bakanı çekmek zorunda kalmıştır. Ama o günden bugüne bir resmi özür bile dilenmemiştir. Sonra dilendiğimi son yıllarda hiç zannetmiyorum ama bu konuda da zaten bizim bu 2005 yılında bu konuları dile getirdiğimiz zamanlarda Hrant Dink'in de bir sağdı Hrant Dink bir yazısı söz konusu olmuştu. Bu konuyla ilgili özür dilense fena mı olur diyordu Hrant. O dönemde İshak Alaton'un ki yeni sanayiciliğe başlamış anlatılarından baktığımızda fabrika işçilerinin kendi fabrika işçilerinin ertesi gün ve sonraki günlerde bu işe katıldıklarını tespit ettiklerini ve yağmadıkları malları satmaya çalıştıklarını anlatır. Diğer bir husus daha sonraki bizim 2005'ten sonraki yıllarda Özel Harp Dairesi'nin çok önemli isimlerinden Alparslan Türkeş'in öğrencisi Sabri 25oğlu orgeneralliğe kadar yükseldi ve Özel Harp Dairesi'nin önemli isimlerinden biridir. Bu isim birkaç kez Ecevit'in karşısında çıkar ve Ecevit'e işte Ecevit 70'lerdeki başbakanlığında biz öğrendik. Daha doğrusu daha sonra meclis araştırmalarında kontrgerillanın varlığını Genelkurmay içerisinde öğrendik. 25 oğlu daha sonra gazeteci arkadaşımızın İstanbul'da bir gazeteci arkadaşımıza açıklamıştı. Özel Harp Dairesi'nin enfes bir organizasyonudur. Evet. 6-7 Eylül olayları demiştir. Mükemmel bir organizasyon demişti. Mükemmel bir organizasyondur demiştir. Şimdi bu karanlık şeye bir de şeyle tamamlamaya çalışayım. İdam edilen Dışişleri Bakanı Kıbrıs Müzakerelerinin heyet başkanı Fatih Rüştü Zorlu ki herhangi bir nümayişe karşı olduğunu yapılan tüm eylemlere bu tür vahşete karşı olduğunu başından sonuna ve kendi meslek hayatının en kötü günü olduğunu Mahmut Dikerdem'e ve Semih Günver'e Büyükelçi. Ben Büyükelçi Semih Günver'den de dinlemiştim bu hususları. Daha sonra Yassıada'da bundan dolayı yargılanır ve bir takım kriptolar getirilir. Kriptolarda sözde Fatih Rüştü bu eylemleri desteklemektedir. Ama kriptoları getiren ve tanık olarak dinlenen yani savcıya müdahil olan ama aynı zamanda eski ilk Dışişleri Bakanı Kıbrıs sorunu yoktur diyen Fuat Köprülü'nün damadı Coşkun Kırca'dır. Coşkun Kırca ismi daha sonra bütün askeri harekatlara teşvikte ve sonrası kurulan hükümetlerde bir gazetecilikte yapmıştır. Çetin Altan'la birlikte gazeteciliğe başlamıştır. O yıllarda Galatasaraylı akademisyen Coşkun Kırca bu kayınpederinin lehine ama Fatih Rüştü aleyhine tanıklık etmiştir. Ve bu belgeler orada üretilmiştir. Bunu gören Mahmut Bey, ki bir sosyalist adamdır Mahmut Diker'den, Barış Derneği'nin yani inanılmaz bir uluslararası gücü olan, saygınlığı olan bir insandır. Nasır devriminde de Kahire'de görevlidir. Hatırladığım için onu da söylemiş olayım. Fahrettin Rüştü lehine tanıklık etmek için başvurduğunda mahkeme sanık aleyhine tanıklık etmeye gerek yoktur diye reddeder. Yassıada mahkemeleriyle Silivri mahkemeleri arasında da çok fark olmadığını altını çizelim. Bize bu bilgileri sağlama olanağı veren, yani gazetecilikleriyle, duruşlarıyla bürokrat kişileri, bir kısmını yakından tanıma fırsatım oldu benim. 6-7 Eylül olayları, 12 Eylül'ün aydınlatılmasına katkıda bulunan gazetecileri ve değerli düşünürleri, bürokrat insan kesimindeki önemli isimlere teşekkür borçluyuz. Onların anlatılarıyla resmi bir özür dilenmese bile bugün bunlara bilgi sahibiyiz ve dile getirebilir olduk belli bir tarihten sonra da 6-7 Eylül olayları. 6-7 Eylül olaylarında sonra Türkiye daha tek tipleşti. Lozan'dan itibaren bir de bir rakam daha vermek istiyorum. Başka bir araştırma için çıkarıyordum. Çağlar Keyder'den aldım bunu. Yani Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde işte 1910 sayımına göre Türkiye'de 5'te biri. Rum sayısı 2.4 milyonmuş. Yok, gayrimüslim toplam olması lazım. Efendim? Gayrimüslimlerin toplam sayısı olması lazım onun. Yok. O daha fazla. Sadece Rum mu? Evet, Ermeniler daha çok. Ben sana 1913 Bükreş Anlaşması sonrasında bir şeyi göndereyim. Yani Anadolu nüfusunun %30-35'i evet, gayrimüslimdür. Öyle dörtte biri. Müslüman olmayan vatandaşlardır. Dörtte biri öyle. Kayseri'nin gelince. Ermeni nüfusu Müslümandan fazladır. Erzincan, Erzurum. Yani neyse, onlara girmeyelim de şunu, bu çarpıcı bir rakam. Mesela İzmir'deki 391 sanayi kuruluşundan 344'ünün sahibi Rum'muş. Hı hı. Yani zaman içerisinde önce gayrimüslim vatandaşlarından arındırılma politikası izlendi. Daha sonra diğer unsurlara gelindi. Bu anlamda büyük bir katkısı oldu. Müthiş bir göç oldu. Sonra 63, 74 ve 80'le birlikte herhalde bugün Türkiye'de yaşanan Türkiye Cumhuriyeti Rum kökenli vatandaşı 1000 civarında filan olsa gerek. Dolayısıyla önemli bir işlev görmüş bu tek tipleştirmede. Tek millet, tek din üzerinden gittiğimizde, baktığımızda 6-7 Eylül olaylarının bu anlamda bir katkısı, ciddi bir katkısı olmuştur diyelim. Burada sonlandıralım mı? Tabii ben sadece bir şey hatırlatayım size. Hani gazetecilikten bahsettiniz. Erbil Tuşalp'ten, hani gerçek gazetecilikten, 6-7 Eylül'ün bilgilerine ulaşmamızı sağlayan gazetecilerden bahsettiniz. Bir de hala 6-7 Eylül zihniyetin devam eden bir medya var. Tam 6-7 Eylül'ün öncesinde Cuma günü A Haber özel bir haberciliğe imza attı. Büyükada'ya çıkarma yaptı bir muhabir, Acar muhabir. Ve Büyükada'da yaşayan Rum yurttaşlara adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasının ne düşünüyorsunuz diye mikrofon uzattı. Kapı kapı dolaşıp, gerçekten rezalet bir hani gazetecilik anlayışı. Manşette de Yunanistan aklını başına alsın şey yapmış. Rum vatandaşları uyardı diye haber yapmış. Onlara sizce savaş çıksa kim kaybeder diye sorular soruyordu. Bu da ilginç herhalde, her 24 Nisan öncesi Vakıflı Köyü'ne giden. Ben de gördüm onu. Evet. Yani bu Kardak'ta da oldu. Kardak'ta da iliştirilmişler, adaya çıktı biliyorsun. Evet. Yani Türkiye medyası tarihte de bu konuda çok iyi bir örnek değildir. Dediğim gibi 6-7 Eylül'de amiral gemisinin de çok büyük bir katkısı vardır. Sadece İstanbul Express değil. Şimdi amiral gemisi değişmiş gibi duruyor. Daha A Haber herhalde. O çevre daha doğrusu. Tabii amiral gemisi daha şeyde, aşağılarda. Çünkü bütün medya amiral gemisi oldu. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Evet. Peki canım.

demiyor muyuz peki? Sözümü geri aldım. Ömer Madra'nın sözü bizim için kanundur. Demokratik bir şekilde biz de artık oylamayı burada sonlandıralım. Ya İzel Bey, sorsak mı arkadaşlarımıza da acaba ne düşünüyorlar diye? Peki, soralım. Soralım. Benim de oyun Brezilyalı karikatürist Emmanuel Merlotti diye olsun. Ama bunu hatırlatalım. Belki hani ismini söylediğimizde çok dinleyenlere şey olmayabilir, hatırlamayabilirler. Bu hastanede geçen karikatür. Covid'ler dışarı çıkmaya çalışıyor. Kafede oturan insanları ve sağlık emekçileri de engellemeye çalışıyor. Evet Özdeş, aslında bir de bu karikatür yani hastane ortamından da çıkarmak lazım. Metaforik olarak herkese bizim durumumuzu çok güzel anlatıyor aslında. Yani bunun Brezilya'da olmuş olması, yani bu çizimin Brezilya'yı temsil ediyor olması falan söz konusu değil. Bence bizi de çok güzel anlatıyor bu çizim. Ben müsaadenizle. Anlayamadım son cümleyi. Teknik arkadaşımız da bir sözünü söylesin, hangisini seçtiğine dair de kimsenin hakkı geçmiyor. Robbie Bey. Ben de Brezilyalı sanatçıya oy veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Galiba birincimiz belli. Zaten başka türlüsü mümkün olamazdı. Tekrar ediyorum. Neyse. Şeffaflık. Şeffaflık efendim. Çok teşekkürler. Evet, şeffaflık. Ben çok teşekkür ediyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. Evet, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Kirli Çıkı programını Can'la birlikte almak durumundayız. Genelde her pazartesi olduğu gibi hafta sonu çok sayıda haber birikiyor. Dolayısıyla bunları vermek için pek fazla vaktimiz olamıyor. Dolayısıyla bir yarım saat kadar uzatacağız ve sizlere Türkiye ve dünyadaki haberlerden biraz bahsedeceğiz. Kirli Çıkı programı destekçisi İnci Vural'a da çok teşekkür ettiğimizi söyleyelim. İklim haberleriyle başlayalım mı Can? İklim ve konusunda ve tabii ki bir yandan da iklimle ilgili mücadeleler de sürüyor. Bu şekilde başlayabiliriz diye düşünüyorum. Başlayalım, yoksa iklim kriziyle alakalı ortaya çıkan protesto gösterileri, eylemlerle mi başlayalım? Eylemlerle, yok oluşla başlayabiliriz mesela. Evet, 600'ün üzerinde insan gözaltına alınmış Londra'da, evet. Yok oluş isyanlı eylemleri sırasında. Oldukça yaratıcı eylemler yapıldığından bahsediliyor. En son Metropolitan Polisi'nin verdiği rakamlara göre 600 kişi gözaltına alınmış, eylemlerde devam ediyor. 5 gün içerisinde deniyor bu arada buna. Yani 1 Eylül'de başlamıştı yok oluş isyanı, iklim isyanına. 5 günlük eylemler sırasında dediğin gibi 600 kişi şu ana kadar gözaltına alınmış. Evet. Yani bu önümüzdeki hafta içerisinde de devam edecek galiba. Değil mi? Kaç, 10 gün oluyor mu? 10 Eylül'e kadar devam edecek zaten bu eylemler. Bunları biz de takip etmeye devam edeceğiz. Ama cumartesi günü büyük bir etkinlik olmuş. Biraz İzel Bey de bahsetti. Bir dizi etkinlik oluyor. Aslında eylem oluyor. Bunlardan bir tanesi Trafalgar Meydanı'nda Halk Meclisi, Yurttaş Meclisi topladı yok oluş isyanı. Bu zaten taleplerinden bir tanesiydi. Yok oluş isyanının iklim meselesini takip eden bir yurttaşlar meclisi oluşturulması talebi vardı. Bunu meydanda oluşturmaya çalışmışlar. Toplantılar yapıyorlar. Birlikte konuşmalar vesaire yapılıyor. Fakat Covid önlemleri kapsamında buna izin vermeme kararı alıyor polis bir yerden sonra ve uyarıyor dağılmaları konusunda aktivistlerin. Aktivistlerse oturdukları yerlerde, ki hemen hemen hepsi maskeli, fiziksel mesafe kurallarına uyarak dışı açık bir mekanda, yani açık alanda bu toplantıları yapıyorlar. Fakat buna izin verilmiyor. Çok sayıda gözaltı bu sırada gerçekleşmiş durumda. Evet. Bir de İzel Bey'in bahsettiği ve kendisinin pek eylem tarzına katılmadığını söylediği basının, bazı gazetelerin taşınmasının basıldıktan sonra işte şeylere, bayilere, evet, ya da matbaaya, matbaadan bayilere taşınma sürecinin engellenmesi eylemi var. Evet, BBC Türkçe'de vermiş zaten bu haberi. Yok oluş isyancılar İngiltere'de medya patronu Robert Murdoch'a ait 3 matbaada eylem düzenledi diye vermişler hatta bu haberi. Evet. Eylem nedeniyle bazı ulusal gazetelerin dağıtımında gecikmeler yaşanırken 73 kişi gözaltına alınmış. Medyayı iklim değişikliği ile ilgili haber yapmamakla suçlayan yok oluş isyanlı eylemcileri diye yazıyor haberin içerisinde. Kendilerini matbaaya giden yolları zincirleyerek trafiği durdurmuşlar. Eylem nedeniyle bazı ulusal medya gazetelerinin dağıtımında gecikmeler yaşanmış. Söz konusu matbaalar Murdoch'a ait News Corp bünyesinde The Sun, The Times, The Sun on the Sunday, The Sunday Times ve Scottish Sun'ın yanı sıra başka gruplara da ait genellikle iklim inkarcılarıyla alakalı haberlerin çıktı. Minibuz uçağı mı geliyor acaba diye soruların soruldu. Gazeteler bunlar. Sunday Telegraph, The Daily Mail, Mail on Sunday, Evening Standard gazeteleri de basılıyormuş bu matbaalarda. Özür dilemiş The Sun okuyucularından Twitter hesabında yaptığı açıklamada. Tüm özgür basını hedef alan bir saldırıdır demiş. The Times gazetesi de yok oluş isyancı eylemleri nedeniyle gazetenin basımını kesintiye uğradığını belirterek okurlarından özür dilemiş. İçişleri Bakanı Pripat'ten yaşananları tırnak içinde kabul edilemez olarak nitelendirdikten sonra şunları ifade etmiş. Yok oluş isyanlı davranışları nedeniyle bu sabah ülkemizdeki birçok kişi gazete okumaktan alıkonuldu. Özgür basınımıza ve toplumumuza ve demokrasimize yapılan bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez demiş. Burada da haber bitmiş, bu kadar. Yani ama 70'in üzerinde gözaltı olduğu söyleniyor. İlginç, ses getirici, yaratıcı bir eylem olduğu da herkes tarafından dile getiriliyor. Herkes Guardian'da yer alan bir haberde ise Boris Johnson, yani İngiltere Başbakanı, Büyük Britanya Başbakanı'nın yine ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle yok oluş isyanını suçladığı bir açıklama var. Bu şekilde kamunun bilgiye erişimi engellenmektedir demiş Boris Johnson. Oysa ki aktivistler de bir açıklama yapıyorlar. Yok oluş isyanının kendi sitesinde her gün yapılan eylemlerin özetinin verildiği sitede "Don't read the news, be the news" diye bir manşet atmışlar. Yani haberleri okumayın, haberin kendisi olun, eyleme geçilsin diyorlar. Çünkü bu gazeteler, hedef alınan Murdoch basına ait sağcı basının özellikle iklim değişimi konusunda ya haber yapmadığı ya da hatta aksine haberlerde de bulunduğuna değinilmiş. Dolayısıyla bunları okumayınız deniyor. Free the Truth şeyinde ne derler, banner, pankartı açmışlar. Gerçeği özgürleştirin, gerçeği özgür bırakın diyorlar. Yani iklim değişimini kabul edin ve buna gazetelerinize yer verin diyor aktivistler. Evet, sen de söylemiştin, tell the truth, gerçeği söyleyin. Aslında Extinction Rebellion'ın, yok oluş isyanının temel taleplerinin başında yer alıyor. Yani krize kriz denmesi ve bu krizle alakalı halkı bilgilendirmeye ve aydınlatma ödevi olan insanların da bu konuyla alakalı çalışması ve gerçeği söylemesi üzerine talepleri var. Bu talepler üzerine gerçekleştirilmiş bir eylem. Geçtiğimiz sene de aynı şekilde 60'tan fazla haber kuruluşu iklim krizi konusunda tüm medya kuruluşlarını harekete geçirmeye amaçlı bir taahhütname imzalamıştı. Onu da hatırlatalım. İklim krizini anlatmak için yeni bir taahhütte bulunuyoruz denilmişti. İklim krizini insanların anlayacağı bir şekilde anlatabilir miyiz diye sorulup Açık Radyo'nun da aralarında bulunduğu birçok yayın organının Sludge'dan, Intercept'e, Slate'den, Vox'a, Scientific American'dan, Nature dergisine kadar birçok yayının, The Guardian'a dahil olmak üzere bir bildiri imzalamışlardı. Bir de bunların karşı cephesinde lobilerin desteklediği ve iklim kriziyle alakalı olan durumda kafa karışıklığı yaratıp hatta yok sayabilecek noktaya getirebilecek alanlarda haberleri imza atan gazeteler var. Biraz önce eylemin yapıldığı gazetelerde bunların bir tanesi, birçoğu. Bu konuyla alakalı olarak da insanların dikkatini en azından çekilmiş olduğu ve bu gazetelerin iklim kriziyle alakalı herhangi bir şekilde bir tavır almadıklarının da gösterilmesine sebebiyet verdiği için de bence hak vermemiz gerekiyor ki gayet güzel ve başarılı bir eylem olmuş. Ayrıca bence şu vurguyu da yapmamız lazım. Basın, bağımsız basın yayın organları değil bunlar. Holding medyasından, evet, söz ediyoruz ve Murdoch, Rupert Murdoch'ın aynı zamanda çeşitli fosil yakıt şirketlerinde de yönetiminde vesaire de olduğunu da yok oluş isyanı belirtmiş. Bu gazetelerle fosil yakıt şirketleri arasındaki ilişkileri de hatırlatmışlar. Dolayısıyla böyle bir basına yönelik aslında bir eylem olarak bence düşünmemek lazım. Medyayı, haberciliği şirket çıkarları kar için kullanan aslında bir holding grubuna yönelik bir eylem diye düşünüyorum ben. Bu grupların varlığı, bu holding gruplarının varlığı aslında basına karşı büyük bir tehdit ve sansürü içinde barındırıyor. Evet. Olayı bu eylemle görmek gerekiyor. Evet, istersen bu eylemlerle devam edelim ya da iklim meselesine dair haberlerle. Guardian'da Greta Thunberg'in bir demeci yayınlandı. İklim krizini biz çocukların üzerine atmayın diyor Greta. Sen de takip etmişsindir Venice Film Festivali'nde. Venice Türkçe'ye nasıl geçiyor? Venedik diye mi geçiyordu? Galiba. Venedik Film Festivali'nde Greta'nın filmi şu anda gösterime giriyor. I Am Greta başlıklı bir belgesel bu. Hatırlayacak olursanız Greta bir tür dünya turu demeyelim ama Amerika turu gibi bir tur yapmıştı. Bütün bu yolculuğu yanında bunu çeken bir kişiyle birlikte sürdürmüş. Nathan Grossman film yapımcısının ismi de. Bu çektiği görüntülerden Greta'nın yolculuğunu anlattığı I Am Greta diye bir belgesel film yapmış ve şu anda Venedik Film Festivali'nde onun gösterimi de gerçekleştirilmiş. Greta buna dair Guardian'a bir demeçte bulunuyor. Evet, bilime daha çok ihtiyacımız var. Daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyacımız var diyor. Ama bunlar yeterli değil. Aynı zamanda politik eylemlere ihtiyacımız var diye bir demeçte bulunmuş. Bu belgeselle ilgili, belgesel filmle ilgili ise ilginç bir açıklamada bulunuyor. Beni Shynerd, nasıl söylenir bu? Utangaç ne denir? Nerd nasıl çevirdir? Bulmaya çalışıyorum. Bilgiç. Hadi bakalım. Hani inek denir böyle şey Türkçe'de ama. Çok bilmiş. Evet. Bu şekilde vermişler diyor. Aslında hoşuma gitti diyor. Çünkü benim gerçekliğim biraz da bu diye açıklamış. Herkes beni Birleşmiş Milletler Kongresi'nde yaptığım ağlayarak ve öfkeli bir şekilde yaptığım konuşmayla bilir. Ama gerçek Greta oradaki Greta değil. Bu belgesel boyunca gösterilen şekliyle Greta'dır. O yüzden benim hoşuma gitti diye de belirtiyor Greta Thunberg. Evet. Bu arada Jane Fonda'dan da bir haber var. Jane Fonda'nın ise kitabı yakın zamanda basılmış. What Can I Do kitabı. Ben ne yapabilirim? Ve Greta'dan nasıl ilham aldığını anlatıyor. Jane Fonda ile ilgili Guardian'da iki tane haber vardı. Bir tanesi uzun bir röportaj şeklinde ilerliyor. Bir diğerinde daha kısaca özet vermişler. Jane Fonda özetle şunu söylemiş. Eğer Greta Thunberg yapıyorsa ben de yapabilirim diye düşünmüş. İleri yaşına rağmen neden Washington'a gidip orada eylem yaptığını, yeşil yeni anlaşmanın kabul edilmesi için eylemler yaptığını anlatıyor ki kendisi gözaltına da alınmıştı, kelepçelenmişti polisler tarafından. Birçok defa. Evet. Evet, istersen tayfun haberleriyle şimdi devam edelim. Mücadele haberlerinden sonra bir yandan Kaliforniya yanıyor, bir taraftan Japonya, Kuzey Kore gibi yerlerde tayfun haberleri var. Evet, Japonya'nın güneybatısında Haisen tayfunu nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edilmiş. Rakamlara bakar mısınız ya? 200 binden fazla insan tahliye edildi, evet. Böyle alelade bir şekilde söylüyoruz. Geçen sene değil, ondan önceki sene de 500.000 insanın tahliye edildiğini yine Japonya'da bahsediyorduk. Ya 200 bin insan evlerini bırakıp başka bölgelere gidip sığınmak zorunda, canlarını kurtarmak için saklanmak zorunda kalmış Japonya'da. Bir de Covid zamanı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yetkililer rekor yağış ve rüzgar konusunda uyarılarda bulunuyormuş. Bir hafta içerisinde bölgeyi vuran ikinci kasırgayla beraber yüzlerce hanenin de boşaltıldığı söyleniyormuş aynı zamanda haberlerde. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, ki kendisi de istifa edeceğini duyurmuştu, acil durum ilan etmesi bekleniyormuş. Belki de etmiş bile olabilir. Yangın ve Afet Yönetim Ajansı iki kişinin yaralandığını duyurmuş şimdiden. Japonya devlet televizyonu NHK ise Kagoshima eyaletinde 246.251 kişinin tahliye edildiğini, Nagasaki'de ise 36.392 kişinin tahliyeye hazırlandığını duyurmuş. Kagoshima'da en az 200 bin, Okinawa'da ise 3930 ev elektriksiz salmış durumda ki Okinawa galiba Covid salgını nedeniyle de zor durumda olan Japon bölgelerinden bir tanesi. 500'den fazla da uçak iptal edilmiş. Bu tayfun aynı zamanda Kuzey Kore'yi de vurmuş. Sadece bu burayı değil. Kim Jong-un Maysak tayfunundan bahsediyor. Pardon, bu farklı bir tayfun. Evet, bu Haysen farklı bir tayfun. Maysak tayfunun ülkenin kuzeydoğusunu etkilediği bölgeleri ziyaret etmiş. Üst düzey bir yerel yetkiliyi görevden de almış aynı zamanda kim hazır gitmişken. Başkent Pyongyang'daki 12 bin parti üyesinin felaket bölgesine gönderileceğini söylemiş. Neden gönderilecek bilmiyorum. Belki çalışmalara katılacaklardır. Ziyaret ülkede yaşanan doğal afetler sonrası kim ve yardımcıların bu bölgeleri yaptıkları seyahatlerin son halkası. En sonuncu galiba geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Bir anda etrafı toparlamaya çalışan köylüler karşısında Kim Jong-un'u gördükleri zaman bir şaşırmışlardı, sevinmişlerdi diye verilmişti haberin içerisinde. Ne kadar haberli bir şekilde gitmiş ya da gitmemiş o kısmını bilmiyorum tabii ki. Bazı uzmanlar diye yazıyor. Independent Türkçe. Teşekkür ederim. Independent Türkçe'nin haberinde bazı uzmanlar koronavirüs pandemisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde ekonomik yaptırımlar karşısında kimin bu adımları ülkenin içindeki birliği ve imajını güçlendirme çalışması olduğunu yorumlamışlar ki ben katılmıyorum buna. Gayet güçlü bir birlik ve zaten sağlam bir imaj var kendisinde. Bu şekilde bölgeye yeni bir tayfun daha yaklaşıyormuş. İşin kötüsü bu, özetlemek gerekirse. Kim cumartesi günkü toplantı kıyı bölgelerindeki felaketlere karşı önlemlerin zayıf olduğunu söylemiş ve kıyı setlerinin düzgün inşa edilmediğini söylemiş. Ben olsam yetkililerin arasında Komünist Parti'den korkardım bu açıklamalar sonrasında. Zaten söylemiş. Açıkça şunu söylüyor. Bu haberde de yer alıyor. Yurttaşları tahliye etmekte başarısız olan görevlilerin ağır şekilde cezalandırılacağını da duyurmuş. Doğru. Kim geçen ay ülkenin batısında bir baka tayfununun daha vurduğunu söyleyerek ziyaret ettiği bölgeleri hatırlatılmış haberin içerisinde. Zararın büyük olmadığı söylenmişti bu tayfunda. Kuzey Kore lideri geçen ayda aşırı yağış sonrası yüzlerce ev ve tarım arazisinin sel altında kaldığı felaket bölgeleri teftiş etmişti diye yazıyor özetle. Ama pazar günü de ülkeye gelecek bir başka tayfuna karşı zarar azaltma önlemleri aldıklarını açıklamış Güney Kore Meteoroloji Ajansı. Bu sefer de Güney Kore'de de vuracakmış, Güney Kore'yi vuracakmış. Haysan tayfununun Kore Yarımadası'nın doğusunda şiddetli yağış ve rüzgar getireceği duyurulmuş. Tehlike henüz geçmemiş. Orada kaç milyon kişinin tahliye edildiğine dair bir veri yok ama Japonya'da yüz binlerce kişi için tahliye emri verilmiş. Bunlar tayfun haberleriydi, kasırgalar. Evet. Bir de yangınlar var herhalde. Evet, bir de yangınlar var. Onları da söyleyelim. Özellikle Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonu oldukça sıcak ve yangınlarla dolu geçti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemiş. Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altına alındı. 8 tanesi tamamen söndü. 3'ü devam ediyor demiş. Hangi gün bu? Cumartesi mi? Pazar mı? Galiba cumartesi günü. Cumartesi, tamam. Bir bakmak gerekiyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Artvin'de, Sinop'ta bu yangınlar İzmir'de dahil olmak üzere yanlış hatırlamıyorsam. Bu yangınlar devam etti ve günlerce sürdü. Bir diğer taraftan Kaliforniya'da da yangın sürüyor. Kaliforniya'daki orman yangınları ülke tarihinin en kötü orman yangınları olarak anılmaya başlanmış. Çok muazzam oranlarda alan yanmış. Özetlemek gerekirse 10 tane New York City'den, New York şehrinden daha büyük bir alan yangınları yenik düşmüş. İçindeki canlılarla beraber yanmış, bitmiş, kavrulmuş. Bu kadar büyük yani. 3 tane de sel haberi var. Onu da yerdikten sonra bu doğal afetler kısmını bitirebiliriz istiyorsanız. Tabii. Sudan'da acil durum ilan edilmiş, rekor sayıda insanı öldüren 99 kişiyi öldüren sel olaylarının ardından Nijerya'nın Kano ilçesinde de aynı şekilde acil duruma geçilmiş. 5200 ev orada yok olmuş. Rogo ve Danapa bölgelerindeki sel vakalarından ötürü bu iki ülkede şeyler yaşanıyor. Yoğun can kayıplı ve evlerin, tarım alanlarının zarar gördüğü doğal olan afet. Tırnak içinde doğal afet diyoruz ama insan eliyle gerçekleştiğini, bu afetlerin küresel iklim kriziyle doğrudan ve paralel bağlantılı olduklarını dile getiren akademik makaleleri de zaten Açık Gazete içerisinde de söylüyoruz. Şimdilik bu kadar. Sudan ve Nijerya'daki durum böyle. Peki bu iklime dair gelişmelerden sonra istersen bir de dünyadan diğer haberlere yer verelim. Bir kez daha Kaliforniya yangınlarından söz etmiştik. Amerika'ya dönelim. Amerika'nın sadece hani bu yangınlarla mücadele etmiyor. Aynı zamanda ırkçılık meselesi de hala temel tartışma konusu olmaya devam ediyor. Jacob Blake 23 Ağustos'ta bir polis tarafından 7 kurşunla vurulmuştu ve felçliydi. Hastaneden duruşmaya katılmış. İlk kez görüntüleri yayınlanıyor. Pek sağlıklı olmadığı görülebiliyordu. Zaten zor konuşuyor. Çok fazla acı çektiğini söylüyordu zaten ilk kelimelerinde. Ama ilginç bir şekilde takım elbise giymiş bir şekilde hasta yatağında şey yapıyordu, duruyordu. Herhalde iyi hal görüntüsü vermeye çalışıyor diyelim. Hayatlarının her an ellerinden alınabileceği uyarısında bulunmuş bütün Amerikalıların hastane odasından yaptığı konuşmada ve birlik çağrısı yapmış Jacob Blake. Şöyle söylüyor: hayatınız sadece hayatınız değil, bacaklarınız da elinizden alınabilir. Yani kendisi felç geçirdi, buna gönderme yapılıyor. Halen 24 saat boyunca acı çektiğini, nefes alırken, yemek yerken ve uyurken bile bu acıları hissettiğini söylemiş Blake. Bunlarla uğraşmak istemezsiniz. Lütfen dışarıdaki hayatı değiştirin. Birlik olup para kazanıp siyahlar için her şeyi daha kolay hale getirebiliriz. Burada para kazanıp çevirisi birazcık sorunlu olmuş gibi. Yani bir tür adalet meselesini gündeme getirmeye çalışıyor. Siyahlar için de ekonomik adalet talep eden bir konuşma yapmış duruşma sırasında. Evet. Amerika'dan ilginç bu olaylarla bağlantılı bir haber daha var. Bu da New York Times'ta yayınlandı Cuma günü. Bu hatırlayacak olursanız Portland'da bir cinayet işlenmişti. Portland'da ırkçılık karşıtları sokaktayken paramiliter, faşist gruplar ellerinde silahlarla ırkçılık karşıtlarının karşısına dikilmişti. Ve o sırada bir kurşunla bu paramiliter gruplardan, faşist gruplardan bir tanesinin üyesi öldürülmüştü. Evet. Cuma günü polis bu kişiyi bulmuş ve infaz etmiş maalesef. İlginç bir haber bu. New York Times'da çok uzun yer veriyor. Bizim de zamanımız dolmak üzere olduğu İnfaz için. İnfaz öldürmüş mü? Evet, öldürmüş kendisini. Michael Forrest Reynolds ismi, 48 yaşında. Aslında eski bir asker fakat askerlikten vazgeçiyor ve özellikle ülkedeki ırkçılık karşıtı gösterilerde aktif bir şekilde yer alıyor. İlginç bir şekilde o gün vurulup öldürüldüğü, polis tarafından öldürüldüğü gün Vice News'la bir röportaj vermiş. Zaten kimliği o sırada ortaya çıkmış. Başka bir şansım yoktu demiş oradaki röportaj sırasında. Ben %100 bir antifayım diye paylaşımlarda da bulunmuş. Yani antifaşistim demeye çalışıyor. Antifa çünkü Trump tarafından başka bir şekilde kullanılıyor biliyorsunuz. Evet. Bu olayın gerçekleştiği sırada paramiliterlerin arkadaşlarına saldırmakta olduğu ve silahını doğrulttuğunu gördüm. Yapabilecek başka bir şeyim yoktu. Ateş etmek durumundaydım oradaki siyah aktivistleri korumak için diyor ve bu şekilde silahına davrandığını söylüyor. Fakat polis tarafından ev baskını sırasında polisin iddiası kendilerine ateş açıldığı yönünde. Komşuları ise önce tek el ateş duyduk, ardından polisin ateşle yanıt verdiğine şahit olduk diye bir açıklamada bulunmuş. Buradaki gelişmeler böyle. Artık sonlara doğru gelirken hızlıca Belarus'ta eylemlerin sürmekte olduğunu söyleyelim. Yine Guardian'da yer alıyordu. Bir kez daha başkanlık seçimlerinden sonraki dördüncü haftada yine pazar günü 100 binin üzerinde kişi başkent Minsk'te sokaklara çıktılar. Öğrenciler, kadınlar en öndelerdi ve demokrasi talep ettiler. Onlarca kişi de bir yandan gözaltına alındı. Hong Kong'da yine demokrasi eylemleri var. Covid gerekçesiyle seçimlerin ertelenmesine olan tepki devam ediyor. Binlerce kişi sokağa çıkmış, 300 kişi gözaltına alınmış durumda. Leipzig'de Almanya'da evlerinden zorla çıkarılmak istenen kişiler eylemlerde bulunmuşlar. Sudan'da ise 30 yıllık İslami yönetim sona erdi, Sudan laikliğe geçiyor diye bir haber var gazete duvarda. Burada da Sudan başbakanı Abdallah Hamduk ile SPLMN liderleri, oradaki bir silahlı grubun liderleri arasında yapılan anlaşmadan söz etmişler. Perşembe günü komşu Etiyopya'nın başkentinde bir deklarasyon imzalanmış ve buna göre artık laik bir yönetime doğru geçme kararı almış taraflar. 30 yılın ardından böyle bir anlaşma gerçekleşmiş. Peki, bu şekilde o zaman bugünkü Açık Gazete'ye son verebiliriz. Ben Özdeş Özbay, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Özür dilerim, Feryal Kabil'i Robin Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.